Dobar dan, dobrodošli u i1 korisnički servis. Za informacije o prepaid opcijama, pritisnite 1. Ako želite da proverite kredit, pritisnite 2. Za detalje, molimo vas, pritisnite 1. Vaš kredit je 200 dinara i 0 para. Važi do 9. marta 2023. Bićete preusmereni u glavni meni. Za povratak u glavni meni, molimo vas, pritisnite taster zvezdica. Ukoliko želite da razgovarate sa... Za informacije o prepaid opcijama, pritisnite 1. Ako želite da proverite kredit, pritisnite 2. Za informacije o broju... Za detalje, molimo vas, pritisnite 1. Iskoristili ste maksimalno dozvoljeni broj pokušaja. Bićete preusmereni u glavni meni. Za povratak u glavni meni, molimo, broj koji ste izabrali je pogrešan. Molimo vas, pokušajte ponovo. Za povratak u glavni meni, molimo vas, pritisnite taster zvezdica. Ukoliko želite da razgovarate, bit ćete preusmereni na agenta A1 korisničkog servisa. Ovaj razgovor može biti snimljen u svrhu poboljšanja kvaliteta usluge.